Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Vessalatu vesselamu ala men la nebiyye ba'de. Ve an Ebi Derda kâle su'ila Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ma haddul ilmi allazi iza balagahu'r raculu kana faqihan. Fakâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem من حفظ على أمتي 40 حديثا في أمر دينها بعثه الله فقيها وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. أبو الدرداء رضي الله عنه روايت ediyor. 40 hadisle alakalı, 40 hadisi ezberlemek, onu anlatmakla ilgili bu rivayet. 13 sahabi Efendimiz Aleyhisselam'dan 40 hadisi öğrenme, öğretme, anlatmayla alakalı rivayeti naklediyor. Fakat bunların hepsi zayıftır. 13 sahabi, sahabiye isnadı yani, hepsi zayıftır. Fakat bazılar diyor ki bunlar 13 hadisi yan yana koyduğumuz zaman 13 rivayet hasen derecesine çıkar. Zaten zayıf hadisle fezail-i amalde, yani amellerin faziletiyle alakalı durumlarda amel edilebilir. Erbainiyat diye bu hadisten hareketle, hadis-i şeriften hareketle bir literatür oluştu. Keşf-i Zunun'da Katip Çelebi çok sayıda Erbainiyat başlığı na girebilecek eser naklediyor. İmam Nevevi'den başlayın, birçok büyük muhaddis bu alanda eser telif etmiş, 40 hadis toplamış, bazen 39, 40, 41 olmuş. Bunun üzerine çok sayıda şerh kaleme alındı. Peki neden bunu yaptılar? Bir defa hadis-i şerif var, zayıf bile olsa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu noktada bir tembihatı var ümmetine. İkinci olarak alimler bunu bir sadakayı cariye olarak gördüler. Babalar evlerine bir erbain kitabı alırlar, erbainiyattan bir eser alırlar, çocuklarını akşam yanlarına alır, bir halka kurarlar, halka olurlar. Baba orada bu hadislerden sırayla okurdu, bitirirdi onları. Çocuk, kadın evde bu hadis-i şerifleri ezberlerlerdi. Yani Riyaz-ı Salihin, Ezkar, İmam-ı Nevevi rahmetullahi aleyhin iki muhallet eseri, ölümsüz eseri. Bu Erbain de öyledir. Yani ilkokulda çocuklar ezberlerler, şerhlerini hocalar onlara yapar, muhafaza ederler. Hayata Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zaviyesinden bakmayı çocuk öğrenirdi. Yani onun bir hafızası var. Siz oraya Allah Resulü aleyhisselam size bakarken zerk etmezseniz, aşılamazsanız başka yerden aşılar alacaktır. Ve hayatı o almış olduğu ifadeler, esaslar çerçevesinde teşekkül edecek. Peki Ebu Derda rivayet ediyor. Kale su'ila Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz aleyhisselama soruldu. Ma haddul ilmi allazi iza balagahu ar-raculu kana faqiha. Yani bu ilmin ölçüsü nedir? Buradaki hadden maksat miktar. Ne kadar hadis-i şerif kişi bilirse fakih kabul edilir. Men yuridillahu bihi hayran yufakkihu fi'd-din. Allah Teala kimin dinde hayrını murad ederse onu fakih yapar. Fakat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ifadesi fıkhın yaşamış olduğu dönem itibariyle karşılığına baktığımız zaman neye tekabül ediyor? Bildiğiniz anlamda fıkıh ilmi değil tabi. Bugün fıkhı tarif ederken ne diyoruz? El-ilmu bil-ahkâmi-şer'iyyeti-l-amaliyyeti-l-muktesebeti min edillete-tafsiliyeti bil-istidlal. Yani istidlal yoluyla tafsili delillerden ameli şer'i hükümleri çıkarmaya, bunları bilmeye fıkıh diyoruz. Fakat bu tanım müçtehit imamlar devrinden sonra yapılıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında fıkıh deyince ulûm-i İslamiyenin yekûnunu, tamamını anlamak, tefsiri anlamak, hadis-i şerifi anlamak. Burada da fakih deyince bildiğiniz anlamda bir fakih değil. Yani fıkıh bugün ibadet, muamelat, ukubattan oluşuyor. Üç esas bölümü var fıkhın. Öyle değil de yani bütün ulûm-i İslamiyeyi fakih deyince Resulullah aleyhissalatü vesselam zamanında bilen ya da payına göre, ilmi istidadına göre, iktisabına göre, kesbine göre biliyor. Hepsi aynı değil tabi. Müçtehit olanlar var, işlerinde sahabenin müptedi olanlar var. Resulullah aleyhissalatü vesselama o gün fıkıh kelimesi neye tekabül ediyorsa o anlamda soruyorlar. Fakih olmanın ölçüsü nedir? مَا حَدُّ الْعِلْمِ الَّذ۪ي اِذَا بَلَغَهُ الرَّجُلُ Adam oraya bali olduğunda كَانَ فَق۪يهًا Fakih olur. Bunun miktarı ne? Ne kadar hadis bilmesi lazım? Hadis-i şerif ezberinde olması lazım. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Efendimiz Aleyhisselam'a soruldu. Şimdi onun cevabını veriyor. Buyurdular ki Men hafiza ala ummeti 40 hadisen. Kim benim ümmet kadromdan ümmetin mesailiyle alakalı 40 tane hadis-i şerif ezberlerse. Yani burada men hafiza ala ummeti 40 hadisen ezberler ve onları naklederse. Ezberleyecek ve nakledecek. Yani kıraathaneye gittiği zaman orada insanlar oturuyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrendiğini orada nakledecek. Yani tebliğ edecek. Tebliğ nedir? İsalul hayri minel gayri ilel gayr. Bir hayır var. Onu bir şahıstan başka bir şahsa ulaştırıyorsun. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ın sözü var. İsalul hayri minel gayr. Kendinden ilel gayri başka birine onu aktarıyorsun. Bir Müslüman için imandan ve namazdan sonra bundan daha hayırlı bir amel olmaz, olamaz. Yani hayrı hayrı. Onu başka birilerine taşıyorsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adına davette bulunuyorsun. Peki fi emri diniha bu ümmetin dini diyanetiyle alakalı mesailde kim 40 tane hadis-i şerif ezberler ve onları naklederse yani Resulullah Aleyhisselam'dan olacak imanla, ibadetle, amelle alakalı Müslümanların dünyasında bir karşılığı olacak. Kim bunu yaparsa men hafiza ba'athahu Allahu fakihan. Allah azze ve celle yarın onu kabrinden mahşere fakih olarak getirecek. Onu fakih olarak diriltecek. Ba'athahu Allah. Allah Teala onu bahsedecek. Nasıl haline olacak? Fakihan. Fakih. Ve kuntu lehu yevmel kıyameti şafi'an ve şehida. Ve ben bu kişi için şafi olacağım. Yani ben ona şefaat edeceğim buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Kimin hafızasında 40 tane hadis-i şerif olur, onları başkalarına anlatır, tebliğ ederse وَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِعًا وَشَهِيدًا. Tabi Resulullah Aleyhisselam şefaatçi olacağını söylüyor. Bugün nadanlar var, kalkıyorlar, ne diyorlar? Şefaat yoktur. Kafirlerle alakalı olan ayet-i kerimeleri Müslümanlar için kullanıyorlar. فَمَا تَنْفَعْهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ Onlara şefaat edenlerin şefaati fayda vermeyecek. Ama demek ki şefaat eden bir zümre olacak. Fakat onlara vermeyecek. Peki onlar kimdi? Sayfanın arkasında baktığınız zaman مَا سَلَكَكُمْ ف۪ي سَقَرُ قَالُوا لَمْ نَكُمْ مِنَ الْمُسَلِّينَ وَلَمْ نَكُمْ نُطْعِمُ الْمِسْك۪ينَ devam ediyor ayet-i kerimeler ve onlar ölene kadar inanmayanlar, yani kafirler, o kafir olanlara şefaat edenlerin şefaat fayda vermeyecek. Müslüman olursa, Allah Teala müsaade ederse şefaatin bir bereketi olacak onlara. يَوْمَ اِذِ اللّٰى تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا. Taha suresindeki bu ayet-i kerime şefaatle alakalı iki hususa işaret buyuruyor. Bir, şefaat etmek isteyecek Resulullah aleyhissalatü vesselam, Allah Teala müsaade edecek. Kim için şefaat ediliyorsa yine Allah Teala şefaat edilen şahsla alakalı izin talep edildiğinde ona da izin verecek. Yani bir şefaat eden var, edilen var. Allah Teala rıza gösterir. Müsaade ederse şefaat olur. Ama müsaade etmezse bütün şefaat yetkisi Allah Teala'nın elinde. Dilerse verir, dilemezse, murad etmezse vermez. Peki şafi olacak, bir de şehit olurum buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani onun ahvaline tanıklık ederim. Onun amellerini tezkiye ederim. Onu mahşer günü över, senada bulunurum. Derim ki, ya Rabbi, bu benim 40 tane hadisimi öğrendi, onları anlattı. Bu yolda bir cehdi, bu yolda bir gayreti var derim. Evet muhterem kardeşlerim, şimdi bu erba'inat yani o 40 hadis literatürünü teşkil eden rivayet bu. Bunun üzerine 40 hadisle alakalı kitaplar telif edildi. Allah Teala hepimize bu noktada eserler telif etmeyi ya da amel edenler kadrosunda olmayı ihsan eylesin. Efendim, Kitabul İlim'den diğer hadis-i şerifi Enes bin Malik radıyallahu anh rivayet ediyor. وَعَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ هَلْ تَذْرُونَ مَنْ اَجْوَدُ جُودًا قَالُوا اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمْ قَالَ اللّٰهُ اَجْوَدُ جُودًا ثُمَّ اَنَا اَجْوَدُ بَنِي آدَمْ وَاَجْوَدُهُمْ مِنْ بَعْدِ رَجُلٌ عَلِمَ عِلْمًا فَنَشَرَهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَم۪يرًا وَحْدَهُ اَوْ قَالَ اُمَّةً وَاحِدَهُ. Arkadaşlar, Enes bin Malik radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ediyor. Aleyhissalatu vesselam ashabına soruyor. Ebu Gudde rahmetullahi aleyhin Efendimiz aleyhissalatu vesselamın muallimliğini anlattığı bir kitabı var. Neydi onun adı? Er-Rasulul Muallim ve Esalibuhu Fit-Talim. Öğretmen peygamber ve eğitim usulleri. Onlardan birisi aleyhissalatu vesselam ashabına soru sorardı. Biliyor musunuz? Cevabı kendi verir. Eğer böyle söze başlarsanız muhataplarınız dikkat kesilir. Ne diyecek acaba? Bazen 3 defa aynı ifadeyi tekrar ederdi. Ayaktaysa otururdu. Oturuyorsa ayağa kalkardı. Bazen devesinin arkasına alırdı. Öyle giderdi. Geçen Mekke-i Mükerreme'de öyle bir kitap aldım. Müellifi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devesine kimleri aldı? Kim Allah Resulü aleyhisselam arkasında vardı? Onları toplamış hadis mecmualarından. Bakıyorsun kimler var Efendimiz aleyhisselam arkasında? Çoğunun sadece künyesini biliyorlar. Adını bilmiyorlar. Yani bir devlet başkanı yanında bir koltuk var. Efendimiz aleyhisselamın yanına baktığınız zaman, tabii öyle araba değildi, arkasına alıyordu. Çoğunu sahabe bilmiyor. Sadece künyesiyle biliyor. İşte köledir veya azat edilmiştir. Kimlere nasıl değer veriyordu sallallahu aleyhi ve sellem onu gösteriyor. O da onun talim usullerinden bir tanesiydi. Unutur mu? Efendimiz aleyhissalatü vesselamın arkasında olmuş, deveye onunla beraber binmiş, köleydi. Efendimiz aleyhisselam ona buyur dedi. O kişi, o sahabi bunu unutur mu bir daha? O peygambere ihanet eder mi kardeşlerim? Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hel tedrûne men ecvedu cûde. Yani biliyor musunuz, insanlar içinde en cömert kimdir biliyor musunuz? Hel tedrûne men ecvedu cûde. Kim daha cömerttir, en cömert kimdir biliyor musunuz? Kâlu Allahu ve Resûlü a'lem. Allah ve Resûlü en doğrusunu bilir. Yani burada bir edep var. Onlar bir şey söyleyecekler ama söylemelerin ne hükmü var ki? Resulullah aleyhisselam söylerse orada bir mana olacak. İnsanlar onu ilim kabul edecekler, alacaklar. Onun için sahabe Efendimiz aleyhisselamın konuşmasını beklerdi. Konuşurken كَاَنَّمَا عَلَى رُؤُسِهِمْ اَتَّيِّرِ Sanki devenin başına kuş konar, başındaki bitleri temizler. Deve başını oynatmaz, kuş kaçmasın diye. Onlar da öyle dikkatle aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i dinlerlerdi. Veya ne diyorlar? Hayadan soramazdık soruyu. Dışarıdan biri gelsin. Henüz Efendimiz aleyhisselamın mehabeti onun yüreğine yerleşmedi. Gelsin bir bedevi, Efendimiz aleyhissalatü vesselama bana imanı, İslam'ı öğretir misin ya Resulallah desin, Efendimiz'e bir soru sorsun da biz de dinleyelim diye beklerdik diyorlar. Şimdi o konuşuyor. O konuşurken onlar kelam israfında bulunur mu? Sallallahu aleyhi ve sellem konuşacak. Allahu ve Resuluhu a'lem. Kale Allahu ecvedu cuda. Yani en cömert kimdir? Allah Azze ve Celle'dir. Thumme ene ecvedu beni Adem. Yani thumme tabi arada çok mesafeler var. Değil mi? Fa takip için olurdu. Thumme'de ne var? Terahi var. Burada mertebe itibariyle Cenab-ı Hakk'ın cömertliğiyle, keremiyle Efendimiz aleyhissalatü vesselam arasında tabii ki çok fark var. Allahu ecvedu cuden thumme ene ecvedu beni Adem. Sonra Adem oğlun en cömerti benim. En cömerti benim. Efendim cömert olmada cimrilikte de kendi içinde makamlar var. Bir adam cimridir, sadece kendi yer, başkasına bir şey vermez. Ama başka bir cimri var ki ne kendi yer ne başkasına verir. Geride serveti bırakır, aç ölüp gider, ayrılır bu dünyada. Cömert ise kendi de yer, başkasına da yedirir. Bu cömertlikte bir makam. Ama bir de onun üst makamı var. İsar makamı. Kendi yemez. Ne bulursa onu başkalarına verir. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum hazaratında bu makamda olan çok insanlar vardı. Efendimiz aleyhisselam o makamda olanların imamı. Onun için ثُمَّ اَنَا اَجْوَدُ بَن۪ي Adem. Adem oğlun en cömerti ben. Devlet başkanıydı. Ayşe annemize sorarlardı. Ne var evde? Bir şey yok. Çoğu zaman sadece suyla hurma olurdu aleyhissalatü vesselamın evinde. Ma şebi'a âlu Muhammedin min hubzi burrin buyurmuştu radıyallahu anha. Peygamber aleyhissalatü vesselam ailesinin karnı buğday ekmeğinden doymamıştı. Devlet başkanıydı ama böyle bir hayat yaşadı. Biri geldi bir şey istedi. Eğer ona verecek bir şeyi yoksa ne buyururdu? İbte aleyye. Git falana söyle benim adıma yazsın deftere. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum Bundan siz sorumlu değilsiniz ya Resulallah dedi. Buyurdu ki ben de bundan zevk alıyorum. Yani vermeyi öğretecek. Yani en azından malın 1/40'ını vermeyi emredecek. Allah Teala zekatı emredecek. Efendimiz onu tebliğ edecek. İnsanlar en azından 1/40 oranda versinler. Fakat o verenler ehramının zirve noktası var. O her şeyi veriyor. İnsanlar ona bakıp utanacaklar. Diyecekler ki Allah Teala'nın gelmiş geçmiş bütün günahlarını affettiği bir peygamber var. İnsanlar mal talep ettiğinde tamamını veriyor. Her şeyi veriyor. Ama biz bu halimizde 1/40 bile vermekte zorlanıyoruz diyecek. Haya edecekler. Onlar da vermeyi öğrenecekler. وَاَجْوَدُهُمْ مِنْ بَعْدِي رَجُلٌ عَلِمَ عِلْمًا فَنَشَرَهُ Sonra insanların مِنْ بَعْدِي benden sonra en cömert. Benden sonra derken mertebe itibariyle. Allah Resulü Aleyhisselam'dan sonra mertebe itibariyle. Zaman itibariyle de olabilir ama burada mertebe itibariyle olması daha doğru. رَجُلٌ bir adam ki o adamın sıfatı nedir? Alime ilmen çok muazzam bir ilim tahsili yapıyor ama feneşerahu o ilmi neşrediyor. Gerektiği zaman sabahlara kadar mutala ediyor, müzakere ediyor. Hani İbn Abbas radıyallahu anhuma buyurmuştu ya tedarusul ilmi sa'aten minel-leyli hayrun min ihya'iha. Yani ilim müzakere etmek tedarusul ilmi sa'aten minel-leyl. Burada gecenin bir anında müzakere ediyorsun. Ama neden? Allah rızası için. Yaşamak, insanları yaşamaya davet etmek için yapıyorsun. Niyetin bu. Tedarusul ilmi sa'aten minel-leyl. Geceden bir an, bir zaman. Hayrun min ihya'iha. O geceyi ibadetle ihya etmekten İlim daha faziletlidir. Neden? İbadetle sadece kendin yükseliyorsun. Ama ilimle insanları kurtarıyorsun. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki rahmetullahi aleyh zekat sadaka malı geldiği zaman bunu medrese talebelerine götürün. Onlara verin. Dervişler var yanında. Neden onlar? Onlar hidaye okuyorlar. Her ne kadar buraya kadar kibre, gurura dalmış olsalar, batmış olsalar bile onların sözü insanları kurtaracak. Ama dervişin evrad ve ezkarı sadece kendi içindir. O başkaları için kandil olacak, onlara ışık olacak. Demek ki İmam Rabbani Hazretleri zamanında, başka zamanlarda, ondan önce sonra hep böyle İlmi dünya için tahsil edenler oldu. Hem de onlar önemli bir sayıya bali oldular. Eğer olmasaydı, Allah Teala öyle olmasaydı, dünyaları için bu ilmi tahsil edenler önemli bir yekün teşkil etmeseydi, Allah Teala bu nimeti ümmetin elinden almazdı kardeşim. Peki, وَاَجْوَدُهُمْ مِنْ بَعْدِي رَجُلٌ عَلِمَ عِلْمًا فَنَشَرَهُ İlim tahsil etti ama onu neşretti. İşte bu en cömert. Yani kendinden sonra hani bildiğiniz manada malı tasadduk eden, ikram eden o soydan Efendimiz Aleyhisselam birini zikretmiyor. İlim adamı var, ilmini para karşılığında değil, Allah Teala'nın rızasına, rıdvanına nail olabilmek için neşrediyor. يَئْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَم۪يرًا وَحْدَهُ Bu adam kıyamet günü yalnız başına bir emir olarak gelir. Bir adamdı, bir talebeydi ama Allah rızası için okudu. Yani burada okudu, aldı Semerkant'a gitti, Buhara'ya gitti. Oradan gidiyordu ilim, şimdi buradan oraya götürdü. Neden? Orada ona buyur gel şu vazifeyi al demeyecekler. Bir makam vermeyecekler. Belki evinde belki işte bir dükkanda, şurada bir tenhada bir yerde bunları büyük bir dikkatle, acaba gelirler engel olurlar mı diye okutacak birisi. Dünyada yalnız başına olan o adam mahşere bir emir gibi gelecek, bir sultan gibi gelecek. Nasıl emir giderken sağda solda arabalar, korumalar olur. Tabi bugün işte efendim sirenler çalar falan filan geliyor diye mahşere öyle gelecek. Emirler, sultanlar, devlet başkanları, onlar belki yürümeye bile mecali olmayacak. Ama Allah rızası için bu ilmi tahsil edenler şu kadar dünya hayatının sonrasında mahşere, huzur-i ilahiye böyle gelecek. يَئْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَم۪يرًا وَحْدًا اَوْ قَالَ شَكُّ الرَّاوِ var burada. اُمَّةً وَاحِدًا yalnız başına bir ümmet olarak gelecek. İbrahim Aleyhisselam'la alakalı اِنَّ اِبْرَاهِيمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِلّٰهِ حَن۪يفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ Hazreti İbrahim Aleyhisselam inne İbrahim'e kâne umme ümmetti. Yalnız başına bir ümmetti. Ne demek yalnız başına bir ümmet olmak? Siz bir şehirde yaşıyorsunuz. Köye gönderdiler sizi. Muallim, öğretmensiniz veya imamsınız. Yani orada çocuk doğdu, adını verecekler, sana geliyorlar. Elif ba sen okutuyorsun. Nikah kıyılacak, sana geliyorlar. Fıkıhla alakalı bir meselesi var. Mal alıp satmıştı, orada şer'i usuller nasıl olacak? Sana geliyorlar. Başka alanda bir soru var, sana geliyorlar. Belki iğne vurulması gerekiyor. Sen onu da biliyorsun, onda da sana geliyorlar. Yani ümmet olmak demek. Ümmetin içinde doktor var, terzi var, berber var, sokağı temizleyen var, alim var, imam var, bütün bunlar var. Neden? Çünkü insan cemiyet içinde bütün bunlara muhtaç. Terzi olmasa, berber olmasa insanlar saçları nasıl tıraş ederler? O halde toplum kendi içinde farklı meslek alanlarındaki insanlara ihtiyaç duyar. Ama öyle kulları var ki Allah Teala'nın, onlar yalnız başına bir cemiyetin ifa ettiği bütün vazifeler, neler varsa onları yerine getirirler. Öyle bir imam olmak, öyle bir muallim olmak ki sizi oradan ayrıldıktan sonra unutmayacaklar. Diyecekler ki burada bir imam vardı, burada bir muallim vardı, buraları vahavali yeşertti, şu çocuklar, şu müeddep gençler, İşte o imamın eseridir, o muallimin eseridir. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, böyle bir muallim var, böyle bir imam varsa, böyle bir Müslüman genç varsa, يَئْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَم۪يرًا وَحْدًا yalnız başına bir emir, bir sultan olarak mahşere gelecek. Burada meşhur şiiri almış, diyor ki, وَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ بِمُسْتَنْكَرٍ اَنْ يَجْمَعَ الْعَالَمَ ف۪ي وَاحِدٍ Yani Allah Teala bütün bir alemi bir şahısta toplaması ona muhal değildir kardeş. Muhal değildir. Diğer hadis-i şerif وَعَنْهُ وَعَنْ اَنَسْ Enes İbni Malik radıyallahu anh, yine Enes bin Malik'ten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan Enes bin Malik rivayet edecek. Ennennebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kal. Menhumani la yeşba'an. Menhumun fil ilmi la yeşba'u minhu. Ve menhumun ve menhumun fil dunya la yeşba'u minha. روى البيهقي الأحاديث الثلاثة في شعب الإيمان وقال قال الإمام أحمد في حديث أبي الدرداء هذا متن مشهور فيما بين الناس وليس له إسناد صحيح. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, diyor kim? Enes bin Malik. Menhumani la yeşba'an. Efendim nehime yenhemu böyle hırslı. Menhum hırslı adam demek. Hırslı. Tabi burada tesniye getirmiş. Aleyhissalatu vesselam menhuman. İki hırslı adam var. Tamahkar iki adam var. La yeşba'ani. Bunlar doymazlar. İnsan bir şeyi çok alırsa usanır. Yani hep pekmez pekmez her sabah önünüze koysalar usanırsınız. Sabah bal, öğle bal, akşam bal, usanırsınız. Bal çok kıymetli. En önemli gıdalardan birisi, hep şifa. Peki ama bal bile olsa insan usanır. Çoğundan bir şey çok olunca. Fakat iki şey var ki insanlar buna ne kadar çok sahip olurlarsa olsunlar daha fazlasını isterler. Onlarda usanma olmaz. Menhumani la yeşba'an. Menhumun fil ilmi. Birincisi ilimdeki tamahkarlık, ilimdeki hırs ki efendim ilimde hırslanmış bir adam la yeşba'u minhu. Yani ilimde oluşan bir hırs la yeşba'u minhu, adam ondan doymaz. Ne kadar çok mutala ederse daha fazla mutala etmek ister. Ulemanın hayatının sonuna baktığınız zaman önlerinde eğer gözleri görüyorsa bir rahle vardır, orada bir kitap vardır. Veya kulakları duyuyorsa yine öyledir. Efendim Eşref Ali Tahanevi ile alakalı Taki Osmani hocamız burada anlatmıştı. 43'te vefat etti. Babası onun talebesiydi. O da 43'te doğuyor. Aynı yıl Eşref Ali Tahanevi vefat ediyor. Hakimül Umme denirdi ona. Hakimül Umme 950 civarında risaleleriyle beraber eser telif etmiş. Öyle bir alim, allame, Diyobent ulemasından. Son anları babası yanına giriyor. Önünde bir rahle, artık dakikalar kalmış dünyadan ayrılmasına ama önünde bir rahle var. Ulemanın hayatına, vefaya, tabaka, teracim kitaplarına baktığınız zaman hep onu görürsünüz arkadaşlar. Neden? Menhumun fil ilmi la yeşba'u minhu, doymaz. Diğeri ise ve menhumun fid dünya. Diğeri ise dünyada hırslı olan bir adam la yeşba'u minha, o da dünyadan doymaz. Yani 100 tane vardır dairesi, 110 olsun, 150 olsun, 1000 olsun, onları tedarik ettikçe ölüme daha çok yaklaşıyor. Ama ahiret için bir tasarruf olmaz. Efendimiz bunu neden anlatıyor? Hayatına bak, nerede duruyorsun? Bunlardan bir tanesi seni cennete yaklaştırır. Ama eğer bu doyumsuzluk, bu hırs dünya malında olursa o mal seni cehenneme yaklaştırır. Efendim burada 3 tane hadis rivayet etti. İlki Ebu Derda radıyallahu anh ondandı. 40 hadisle alakalı. Son ikisini Enes bin Malik'ten rivayet etti. Ravel Beyhakiyyü el ehadises selase. Bu üç hadisi İmam Beyhaki rahmetullahi aleyh Şuab-ül İman'da rivayet etti. Ve kâle, dedi ki İmam Beyhaki rahmetullahi aleyh, kâle el imamu Ahmet, İmam Ahmet, Ahmet bin Hanbel buyurdu ki fi hadis Ebi Derda, Ebu Derda hadisiyle alakalı, yani kim 40 hadis öğrenirse bununla alakalı olan rivayet, hâdâ metnun meşhurun fîmâ beynen nâs, bu insanlar arasında meşhur olan bir metindir. Ve leyse lehu isnâdun sahihun, bunun sahih bir isnadı yok. Ama demiştik ki 13 sahabiden geliyor, 13 ayrı sahabiden geliyor bu rivayet. Yani bu topladığınız zaman Hasan derecesine çıkar kardeşim diyoruz. Ama zayıf hadis olarak alsak bile yine zayıf hadisle amel edilir. Tamam, Hasan-ı gayrihi olur ya da zayıf, tamam. Ama zayıf hadis, yine bunu insanlara söyleyip 40 hadis literatüründen istifade etmeye onları teşvik edersiniz. وَعَنْ عَوْنٍ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ مَنْ هُمَانِ لَا يَشْبَعَانِ صَاحِبُ الْعِلْمِ وَصَاحِبُ الدُّنْيَا. Efendim, Avn'den rivayet ediliyor. Kimdir? İbn-i Mes'ud'un oğlu Utbe, Utbe'nin oğlu İbn-i Abdillah, yani Avn. O rivayet ediyor. قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُودٍ, yani dedesinden naklediyor, dedesinden. Fakat bu işte tabiindendir, Avun tabiindendir. Efendim, Darekudni onun rivayeti İbn Mesud'den mürseldir diyor, mürseldir. Peki öncekiyle mana itibariyle aynı. Menhuman ila yeşba'an, iki hırslı adam var ki onlar doymazlar. Sahibul ilmi ve sahibu dünya, ilim sahibi, dünya sahibi. Ve la yesteviyan, işte burası mühim. Yani onlar müsavi değildir. İlim sahibi de doymuyor ama o dünyadan doymayan bir adam gibi değil. Ama sahibul ilmi, ilim sahibine gelince feyzdadu ridallirrahman, onda Rahman'dan kaynaklanan rıza artar devamlı. Ridallir Rahmani. Ve emma sahibu dünya, dünya sahibi, yani dünya noktasında tamahkar olan, fetemada fitu, yani o ise tuyanda ısrar eder. Temada, yetemada, orada ısrar eder. O tuyandaki hayatı devam eder. Yani birinde rıza hali olur. Rıdvan, Allah Teala'nın rızasına talip olma hali, ilim, ilimden doymayan. Va'dallahu al-mu'minina wal-mu'minati cennetin tecri min tahtiha al-enharu halidina fiha ve masakin tayyibatan fi cennet adnin ve ridvanun min Allah ekber. Yani Allah Teala içinde ebedi kalacakları mümin kadınlara, erkeklere cenneti vaat ediyor. Cennetleri vaat ediyor. Sonra ve mesakine tayyibe, güzel meskenler vaat ediyor. Sonra üçüncü aşama ve ridvanun minallahi ekber. Bütün onlardan, cennetten, meskenlerden daha büyük, daha önemli olan var ki Allah Teala'nın rızası. Ve ridvanun minallahi ekber. İşte ehli ilim doymaz. Ama makam, mevkiye alıştığından dolayı ya da nail olabilmek için değil, Allah Teala'nın rızasına ulaşabilmek için. İşte burada Kur'an-ı Kerim'den şahit getiriyor. ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ, sonra Abdullah bin Mesud radıyallahu anh Efendimiz şu ayeti okudu. كَلَّا, hayır kesinlikle, اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغَى اَرْرَاهُ اسْتَعْنَى. İnsan, muhakkak ki insan azar, tâğî olur, bâğî olur. Niçin? اَرْرَآهُ اسْتَغْنَى, اَرْرَآهُ اسْتَغْنَى, kendini mustani gördüğünden dolayı. Ben kimseye muhtaç değilim. Dünyalıklarım var, makam var, mevki var, bütün bunlara sahibim. Eğer adam böyle olursa, o dünya malı onun tuğyanını artırır. İlimde de öyledir. Yani böyle gurur, kibir sahibi olduysa ilim onun tuğyanını artırır. Kal, kal avun ve kal el ahar, diğeri dedi ki İbn Mesud, yani innema yahşallaha min ibadihi'l ulema. Allah Teala'dan hakkıyla kim korkar? Ulema korkar. İnnema yahşallaha min ibadihi'l ulema. Yani o zaman birinci ayeti ehli dünya için alırsak, ikinci ayet-i kerimeyi ehli ilim için alırız ki onlar ilim sahibi, ilimleri artar ama takvaları da artar. Allah Teala'ya daha fazla yaklaşmış olurlar. İlimle Mevla Teala Hazretlerine yaklaşırlar efendim. Cenab-ı Hak ilmiyle Allah Teala'nın rıdvanına talebi artan kulları arasında bizleri ilhak eylesin inşallah. Okumuş olduğumuz hadis-i şeriflerle amel etmeyi Rabbim önce bana sonra size hepimize ihsan eylesin. Estağfirullah ve etûbü ileyh. Elhamdülillahi Rabbil alemin.